shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. ومن یبتغی، یہ زاجر ہے، زاجر بھی ہے تخویف اخروی بھی. اور جو شخص طلب کرتا ہے سوائے اسلام کے کسی اور مذہب کو، پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اسے. تو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب برحق ہیں، اللہ کا فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں ہوگا، اسلام ہی حق مذہب ہے، اور وہ آخرت کے اندر خاسرین میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما، مورزین عن الاسلام کے اقسام ثلاثہ، اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب کو طلب کرتا ہے ہرگز نہیں قبول ہوگا. تو اس نے اسلام سے اعراض کیا یا نہیں؟ تو مورزین عن الاسلام کے اقسام ثلاثہ، تین قسم بیان ہو رہے ہیں. لکھا ہے جی مورزین عن الاسلام کے اقسام ثلاثہ. پہلا قسم مرتدین، کیف یاد اللہ قومن، بیان مرتدین. بھائی ایک آدمی مسلمان تھا اور مرزائی بن گیا تو مرتد ہوا یا نہیں؟ لیکن اس سے پوچھو نا جو مرتد ہے، وہ کیا کہے گا آپ کو کہ میں ہدایت پہ ہوں؟ کیا کہے گا؟ میں ہدایت پہ ہوں، حق پہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسے ہدایت پہ ہیں؟ اسلام کو جو چھوڑ کے مرتد بن جاتا ہے، چاہے وہ اپنے طور پہ کہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، وہ ہدایت پہ قائم نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف چلا گیا ہے. یہ سمجھی بات؟ اب تمہیں سمجھ آئے گی آیات. بیان مرتدین، کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو مرتد ہے وہ ہدایت پہ قائم ہے یا ہدایت کو چھوڑ گیا ہے؟ کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہیں کفر کیا بعد ایمان اپنے کے، اور بعد اس کے، شاید اسے بھی پہلے بعد معلوم ہے، اور بعد اس کے کہ گواہی دی انہوں نے کہ بے شک رسول کیا ہے، حق ہے، اور آگے گئے ان کے پاس دلائل بھی. تین چیزیں ہیں نا، ایمان لائے، حضور کی حقانیت کی گواہی دی، دلائل بھی دیکھ لیے، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر بن گئے. اب یہ کہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر قائم ہیں، قائم ہے یا نکل گئے ہدایت سے؟ اس لیے معنی یہی آئے، کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت پہ قائم رکھتا ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو. ظالمین کا معنی کیا کرو؟ بے ڈھنگے لوگ. اولئک جزاؤہم، انجام ارتداد، انجام ارتداد، یہی لوگ ہیں. بدلہ ان کا یہ ہے کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت کے اندر. لعنت کا سر جہنم، لہذا ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ جہنم، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر. نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. مہلت کس وقت دیے جائیں؟ دخول سے پہلے. مثال طور آرڈر ہو گیا دوزخ میں ڈالو، تو کہیں گے لا تین دن کی تو مہلت دے دو، یہ مہلت ہوگی؟ تو دخول سے پہلے مہلت نہیں ہوگی، دخول کے بعد تکلیف نہیں ہوگی. الا الذین تابوا، تو مورزین علیہ السلام کے اقسام ثلاثہ میں سے پہلا قسم کیا تھا؟ اب دوسرا قسم لکھو، تائبین. دوسرا قسم ہے جی تائبین کا، ہاں جو مرتد توبہ کر لے، اسلام سے پھرے، مرتد ہو گئے، پھر کیا کر لی؟ توبہ کر لی. سمجھے، اور اصلاح کر لی، لیکن توبہ زبان ہی نہیں، سمجھے جی. ہاں ایک آدمی کے متعلق ہمیں شک تھا کہ مرزائی ہے، وہ میرے پاس آیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ مرزائیوں کو ہم برداشت نہیں کرتے، مرتد ہیں، حضور کے دشمن ہیں، سمجھے جی. تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزائی نہیں ہیں، ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، اس میں وہ تقیہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں یا احمدی کہتے ہیں، وہ کہہ دیتے زبان سے ہم مرزائی نہیں، مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، ایسا کہہ دیتے ہیں. تم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم مرزائی لاہوری بھی نہیں، قادیانی بھی نہیں، احمدی بھی نہیں، اور مرزا غلام احمد جو قادیان کا تھا اس نے چاہے نبوت کا دعویٰ کیا چاہے مجددیت کا دعویٰ کیا. وہ بعض کہتے ہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے، دل میں کیا کہتے ہیں مجدد. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو گیا مرتد، تو مرتد مجدد بن سکتا ہے؟ چاہے نبوت کا دعویٰ کیا چاہے مجدد کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر و مرتد تھا، اور اس کے ماننے والے چاہے مجدد مانے کا نبی مانے وہ بھی کیا ہیں مرتد ہیں، سمجھے. تو اس قسم کی وضاحت کی جاتی ہے، میں نے ایسے وضاحت کرائی تھی تب مجھے یقین آیا. دیکھو جی تائب بھی لکھا ہے نا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی بعد اس کے اور اصلاح بھی کی، یہ پہلے پڑھ چکے ہو، اپنی اصلاح بھی کریں، کسی کو گمراہ کیا تو ان کو بتائیں، پس بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. یہ کتنی قسم آ گئے؟ اب تیسرا قسم ہے مسررین کا. تیسرا قسم لکھو مسررین. مسررین جانتے ہو کیا؟ اصرار کرنے والے. جو لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد رہے، اور ان کی موت بھی کس کے اوپر آ گئی؟ کفر کے اوپر آ گئی. یہ ہے مسررین. تیسرا قسم مسررین کا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان اپنے کے، پھر بڑھاتے رہے کفر کو، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی. یا آپ سوال کریں گے کہ کیسے توبہ قبول نہیں ہوگی؟ بھائی جو آدمی مرتد ہو جائے، چلو کفر کے اوپر رہ جائے 10 سال 20 سال، پھر توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو ہوتی ہے، ادھر کیوں ہے؟ ہر گز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی. لکھو با وقت موت. بھائی مصر کون ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں مصر؟ جو موت تک کیا رہے کافر. اس لیے میں نے مصرین کہا ہے. اگر موت سے پہلے توبہ کر لیتے کہاں مصر رہا؟ تو مصر ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے عنوان بھی مصرین لکھا ہے. ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی. کس وقت؟ بوقت موت. جب سکرات تاری ہو توبہ قبول ہے، تو لکھ لو بوقت موت لکھا ہے، یا لکھو ظاہری توبہ بطور نفاق کے، یا ظاہری توبہ بطور نفاق. دل میں توبہ نہیں کرتا، نفاق کے ساتھ توبہ کرتا ہے، یہ بھی قبول نہیں ہوگا. اور نمبر تین یہ ہے کہ وہ توبہ کفر سے کرے گا یا گناہ سے کرے گا؟ کفر سے نا، لیکن وہ کفر سے توبہ نہیں کرتا، کہتا میری چوری سے توبہ، میری زنا سے توبہ. وہ کافر تو ہے بےمان، تو چوری سے گناہوں سے توبہ کرے گا تو قبول ہوگی؟ کفر سے توبہ کرے، دوسری چیز بعد میں. ہر کہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کافروا عدم قبول فدیہ از کافر، عدم قبول فدیہ از کافر، مطلق کافر سے فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن. عدم قبول فدیہ از کافر. ہائے آج دنیا کو ایمان کی قدر کا پتہ نہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز، کل کو قیامہ کے دن پتہ چلے گا ایمان کی قیمت کا. اگر کافر یہ چاہے گا قیامت کے دن کہ میں ساری زمین سونے سے پر کر دیتا ہوں، بالفرض ساری زمین میں سونے سے پر کر کے دیتا ہوں, میرا ایمان قبول کر لو. قبول ہوگا؟ ساری زمین سونے. تو آپ پتہ چلا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. آج وہ قبول فی دیات کافر, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس سال میں وہ کافر تھے, پر ہر جن نہ قبول کیا جائے گا من احدہم, ان میں سے کسی ایک سے. مل الارض ذهبا, زمین بھر سونا. مل منا بھر, زمین بھر سونا, اگرچہ فدیا دے ڈال ساتھ اس کے. یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے, اور نہ ہوں گے بات زمین ساری سونے سے پر کر دے, کافر سے قبول نہیں ہوگا. اب آگے فرمایا کہ اے مسلمان ہو, کافر کا تو سونا قبول نہیں ہوگا. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, چاہے تھوڑا یا بہت, تمہارا قبول ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ٹھیک ہے نا. اب ترغیب انفاق ہے مومنین کو, کافر کا انفاق قبول نہیں. تمہیں ترغیب دی جا رہی ہے انفاق کی, ترغیب انفاق. ایک بات میں اور بھی عرض کر لوں انفاق کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض, تمہارے پاس لوگ آئیں گے اطراف زمین سے. تمہارے پاس لوگ آئیں گے سے اطراف زمین سے, مشرق مغرب شمال جنوب. ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین, وہ دین کی کیا حاصل کریں گے, سمجھ حاصل, تفقہ فی الدین کے لیے آئیں گے. فاستوصوا بهم خیرا, حضرت فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں تم کو کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کرو. کس کا معاملہ کیا کرو؟ خیر کا معاملہ کیا کرو, اچھے طریقے پہ پیش آیا کرو ان کے ساتھ, آخر دین سمجھنے کے لیے آئے. رات ایک نوجوان آیا پڑھنے کے لیے, وہ غریب ڈر کے مارے باہر بیٹھا رہا. میں اندر مطالعہ کر رہا تھا, وہ پھر غریب لکھتا رہا, تحریر بھی پوری نہیں آتی تھی, تو بعد میں آ کے مجھ کو دیا. میں نے جب پڑھا تو حقیقت ہے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں نے کہا کتنا دور سے غریب آیا ہے اور میری انتظار میں بیٹھا رہا, کاش کہ مجھے پہلے مل جاتا. میں نے اس کے کھانے کا بندوبست کیا, ابھی اس کا داخلہ کروں گا. بھئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ہاتھ کھڑے کرے جو رات کو آیا تھا. اے بیٹھا ہے کہیں؟ وہ ہے, کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا. بھئی کھانا ملا تھا آپ کو رات کو, گزارا اچھا گیا, تبھی داخلہ کرا. ان کے ساتھ آدمی اچھائی سے پیش آئے, دور سے جو آتا ہے نا, حقیقت مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ قرآن کے لیے سفر کر کے آئے. حالانکہ ہم نے داخلہ بند کر دیا ہے, اصولی طور پہ داخلہ بند کر دیا ان لوگوں کے لیے, کراچی والوں کے لیے. لیکن یہ تو خیر گھر بھاگ جاتے ہیں, سمجھے. تو دور دراز سے جو آئے نا, تو حضور کی حدیث مجھے یاد آتا ہے, فاستہ اصوب خیر, ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو, ان کے کھانے کا انتظام کرو. ہم بھائی بھیک مانگے پھر بھی تمہیں کھلائیں گے, ہمارا بھیک مانگنا بھی ثواب ہوگا. کہ حضرت فرماتے ہیں تم نے ان کے لیے انتظام کرنا ہے, اچھا انتظام, قرآن دو, کتاب دو, سمجھے, کھانے کا انتظام کرو, ان سے پوچھا بھی کرو, خیر وافیت ہی پوچھا کرو, بھائی کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی بیمار تو نہیں, سمجھے. یہ بہت بڑی جزا ہے, اللہ تعالیٰ بہت دین کے خادموں کی خدمت کرنا بہت اچھا ثواب ہے. ہم ایسے خرچ کر دیتے ہیں, بھنگئی نشے ہی لے جاتے ہیں, کوئی ایسے مخالف لوگ لے جاتے ہیں, لے جاتے نہیں, تاوان کے طور پہ تو طلباء کو خرچ کرو. ترغیب انفاق لکھ لیا ہے, فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر سے مراد ہے کامل بر, کامل نیکی. ہر گلی پا سکو گے تم کامل نیکی کو یہاں تک کہ خرچ کرو تم اپنی پیاری چیز سے. کیا خرچ کرو جی؟ ہاں پیاری اچھی چیز خرچ کرو. وہ نہ ہو وہ ملا کے پاس پیالہ لائی تھی لڑکی, ہاں ایسا کر پیاری چیز. وما تنفقوا من شيء، اور جو ہی خرچ کرو گے کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، رسالت پر پہلے شبہوں کا جواب۔ یہ یہود و نصارہ شبہ کرتے تھے نا، رسالت پر پہلے شبہوں کا جواب۔ یہودیوں نے جی شبہ کر دیا حضور کی رسالت پہ، شریعت پہ، کہ دیکھو محمد کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم بھی ہوں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت دودھ حرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں کیا اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا، یہ تو استعمال کرتا ہے تو ملت ابراہیم پہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی یہ کھانے کی چیزیں جن میں بحث ہو رہی ہے، یہ اونٹ کا گوشت ہو گیا اور کیا ہو گیا دودھ ہو گیا، یا اور کھانے کی چیزیں تھیں، بدعف ہو گئی، اسی زفر، بدعف، شتر برگ، یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھیں حلال۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، دودھ بھی پیتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو گئی، عرق النساء، عرق النساء ہوئی، تکلیف تھی، تو آپ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آرام دے دیا تو میں پیاری چیز چھوڑ دوں گا۔ کیا یہ منت پہلے جائز تھی، اب جائز نہیں ہے، حلال کو حرام کرنا اب جائز نہیں ہے، تو آرام آ گیا حضرت کو، یعقوب علیہ السلام کو، تو پیاری چیز ان کی کیا تھی، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، یہ پیاری چیز تھی، انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو منت کے طور پہ چھوڑی نا، حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ان کی اولاد جو آئی نا، تو انہوں نے کہا حضرت بھی نہیں کھاتے تھے، ہم بھی نہیں کھاتے، اتفاق نہ کھایا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو اس وقت پھر اونٹ کا گوشت کا کر دیا گیا حرام، دودھ بھی حرام، وہ بدخ وغیرہ بھی حرام کر۔ اب بات ہی سمجھ، تو یہ تورات سے حرمت ہے، سمجھے، پہلے تو حرمت تھی بھی نہیں۔ تم کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا؟ جھوٹ بولتے ہو، یہ بات ہی سمجھ۔ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ اونٹ بوڑھا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، اچھا اونٹ ذبح نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ رغبت سے نہیں کھاتے۔ ہم مدینہ شریف ابھی گئے تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کو اونٹ کا گوشت کھلاؤں، میں نے کہا کیوں نہ کھلاؤ، حضور بھی کھا، کہنے لگا کھاؤ گے تو مزہ آئے گا۔ تو اونٹ کا بچہ تھا نا نوجوان، وہ انہوں نے ذبح کیا، اس کا گوشت وہ عالی شان تھا، بڑا بہترین اور طاقت تھی۔ اسی طرح دودھ ہم نے پیا اونٹنی کا پہاڑوں میں جا کے، وہاں تقریباً 50-60 کلو میٹر دور چلے گئے مدینہ منورہ سے، مزہ آیا جی، بڑا بہترین ہوتا ہے، یہاں اصل خالص نہیں ملتا، مصیبت یہ ہے۔ دیکھو جی، تو رسالت پر پہلے شبوں کا جواب لکھ رہے ہو، کل طعام، سب کھانے کی چیزیں، یہ لکھ لو لاگو، سب کھانے کی چیزیں، یعنی جن کو تم کھا رہے ہو، اب اس میں مردار آئے گی، وہ میتا خنزیر تو نہیں آئے گا نا، سب کھانے کی چیزیں تھیں حلال واسطے بنی اسرائیل کے، ہاں مگر وہ چیز جس کو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ، وہ کیا، من قبل ان تنزل التورات، اس کا تعلق جو ہے نا یہ حرم اسرائیل کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کان ہلل بنی اسرائیل کے ساتھ۔ نیچے لکھ لو، بعض لوگ وہاں میں پڑ جاتے ہیں، من قبل یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے، کان ہلل بنی اسرائیل، یہ سب کھانے کی چیزیں تھیں حلال واسطے بنی اسرائیل کے، من قبل ان تنزل التورات، آگے سمجھ، پہلے اس کے کہ اتاری دے تورات، لیکن تورات جب اتری پھر کیا کر دیں گی، حرام کر دیں گے، قل آپ فرما دیجئے لو تورات کو پڑھو اگر ہو تم سچے، پر وہ شخص کے باندھتے اللہ پہ جھوٹ، من بعد ذالکا بعد اس چیز کے وہ دلائل ملے پر یہی لوگ ہیں ظالم۔ آپ فرما دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، فتح بے ملت ابراہیم حنیفہ، دعوت اسلام، ہم ملت ابراہیم پہ آئے اور ملت ابراہیم کس کے اندر بند ہے؟ اسلام کے اندر، اتباع کرو ملت ابراہیم کی، دران حنیف تھے نہ تھے مشرقین میں سے۔ ان اول بیت بوزی علی النار، رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب، رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قبلہ مانتے ہیں؟ بیت اللہ کو، اس کو قبلہ مانتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ تو یہ ملت ابراہیم پہ تھوڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، تم ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس کہتے ہو، ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے، آدم کا قبلہ بھی بیت اللہ، شیش کا قبلہ بھی بیت اللہ، نوح علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کا قبلہ کیا؟ بیت المقدس تھا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خود بنیاد رکھی بیت اللہ کی۔ تو سب نبیوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ، سمجھے؟ بیت اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، اسحاق علیہ السلام کا بھی۔ بیت المقدس کو تو بنایا یعقوب علیہ السلام نے، ایک روایت میں یعقوب علیہ السلام نے، ایک روایت ہے سلیمان علیہ السلام نے، وہ تو بنائی بعد میں ہے، تو کیسے نبیوں کا وہ قبلہ بنا؟ وہ بات ہی سمجھ، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا، اس کے وہ بانی تھے۔ تو دوسرے شبوں کا جواب آ گیا نہیں، فرمایا بے شک پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے، پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے، للذی، البتہ وہ ہے جو بکا کے اندر ہے۔ بعض لوگ کہتے بکا اور مکہ ایک ہی چیز ہے، یہ شہر ہے نا، اس کو مکہ بھی کہہ سکتے ہو، بکا بھی کہہ سکتے ہو، لیکن بعض مفسرین نے کہا بکا وہی جگہ ہے جہاں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اور مکہ باقی شہر کو کہا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے مبارکاً وہد للعالمین فضائل بیت اللہ۔ اب بیت اللہ کے فضائل ہیں بھائی، بیت اللہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھی فرشتوں کی نے، کس نے رکھی؟ فرشتوں نے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد شیس علیہ السلام نے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یہ قدیم سے چلا رہا ہے۔ بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکۃ اللہ الکرام و آدم و شیس فابراہیم ثم مالک قصی قریش قبل حاضین جرحم فعبد اللہ ابن الزبیر بنا قضا بنا الحجاج و حاضہ متمم، یہ شعر ہے باقاعدہ، سمجھ لیجیے۔ مبارکن، یہ فضائل ہیں بیت اللہ کے، مبارک لکھو نمبر ایک، یہ بیت اللہ بابرکت ہے، بہد العالمین فضیلت۔ نمبر دو، سر چشمہ ہے ہدایت کا سارے جہان کے لیے، سر چشمہ ہے ہدایت کا کس کے لیے؟ سارے جہان کے لیے۔ وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہیں عاشق مثل پروانہ، وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہیں عاشق مثل پروانہ، خدا کے عشق نے ان کو سب عالم سے نکھارا ہے، پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے میرے دل کا دلارا ہے. آئے پیارا یا نہیں؟ کیا ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. نمبر دو لکھا ہے فی آیات بینات، اس کے اندر نشانی ہیں واضح. آیات بینات کے نیچے لکھو کچھ تشریحی کچھ تکوینی. اس کے اندر آیات ہیں بینات، کچھ تشریح ہیں کچھ کیا ہیں تکوینی ہیں. تشریح آیات ہیں اس کے اندر، سمجھا؟ وہی ہے کہ حج بیت اللہ فرض نہیں ہمارے اوپر، طواف کرنا بھی کہا ہے وہی ضروری ہے، صفا مروہ کی سائی ہوگی. تکوینی یہی ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، سمجھے؟ یہ پرندے اڑتے ہیں نا تو بیت اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے، اوپر نہیں اڑتے. تفسیر مذہبی میں لکھا ہوا ہے ہاں وہ پرندہ اوپر جا کے بیٹھتا ہے جو بیمار ہو، کیا شفا حاصل کرنے کے لیے. چلیے، اس میں آیات بینات ہیں کچھ تشریح کچھ تکوین. منہا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے پہلے منہا معذور ہے، ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے. آیات تکوینیہ سے آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کہاں موجود ہیں؟ ادھر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی بلا یہی ہے، بانی وہی تھے. ومن دخلہ کان آمنا، یہ فضیلہ نمبر کتنی ہے جی؟ چار. وہ شخص کے داخل ہوتا ہے اس کو ہو جاتا ہے امن والا. وللہ علی الناس، نمبر پانچ فرضیات حج، اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج ہے بیت اللہ کا. من استطاع، بدل باز، بدل باز ہے سب لوگوں پہ نہیں، یعنی وہ شخص جو طاقت رکھے طرف اس کے راستے کی، زاد راہ بھی ہو سواری بھی ہو. ومن کافر، وہ شخص کے کفر کرتا ہے ساتھ فرضیات حج کے، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، خدا کو کوئی پرواہ نہیں اس کی. قل یا اہل الکتاب، زجر اول برائے اہل کتاب، زجر اول برائے اہل کتاب. آپ فرما دیجئے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ مطلع ہیں اوپر اس کے کہ کرتے ہو تم. تو کفر سے معنی بھی چیز یہ ہے کہ اللہ مطلع ہے. قل یا اہل کتاب، زجر نمبر دو. www.shaheed-e-islam.com پہلے بیان زلال تھا، خود کفر کرتے تھے، اب کس کا بیان ہے؟ ازلال کا، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. زجر ثانی، بیان ازلال، اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے راہ سے اس کو جو ایمان لاتا ہے. تب گونہا اے وجہ، تلاش کرتے ہو تم واسطے اس کے کجی. تبغون اصل میں تبغون لہا، طلب کرتے ہو واسطے اس راستے کے، کجی یعنی عیب، یعنی دین اسلام کے اندر شبہات پیدا کرتے ہو، عیب نکالتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. وہ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ آج کل کے بدماش بھی یہ کہتے ہیں، وہ دیکھو یہ ملا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو. یہ خبیث کیا کہتے ہیں؟ کہ ملا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، یہ سب لولے لنگڑے بن جائیں گے. یہ ملا کہتا ہے، خدا کہتا ہے، السارق والسارقۃ فقط، خدا نے کہا، ملا نے کہا، کیسے خبیث لوگ ہیں. ملا کہتا ہے جی، یہ ملا کہتا ہے جی زانی کو مارو، الزانیہ جو زانی، ملا نے کہا ہے، کہتا خدا ہے، سر توپتے ہیں ملا کے. تو یہ بدماش لوگ شبہات پیش کرتے ہیں نہیں دین اسلام کے اندر، قرآن میں شبہات پیش کرتے ہیں تاکہ روکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اللہ بچائے جی اس کے شیطانیوں سے. تبغون اللہ، طلب کرتے ہیں واسطے اس راستے کے، کجی یعنی شبہات پیدا کرتے ہیں. طلب کرتے ہو تم، مخاطب ہے نا وہ، خطاب اہل کتاب کو، طلب کرتے ہو واسطے اس راستے کے، کجی کو یعنی شبہات پیدا کرتے ہو، حالانکہ تم مطلع ہو. شہداء کا منع اپنی اس قباحت پہ مطلع ہو کہ کبھی کام کر رہے ہیں، حالانکہ تم مطلع ہو اس حرکت پہ، اور نہیں اللہ غافل اس سے کہ کرتے ہو تم. یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین. پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیجئے. پہ مدینے میں دو قبیلے تھے, اوس خزرج یعنی, وہ آپس میں لڑتے تھے, ان کے درمیان جنگ بواس آ رہی تھی 120 سال سے. جب میرے حضرت تشریف لے گئے تو دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے, اب وہ دشمنی ختم ہو گئی, محبت و پیار ہو گیا. لیکن جب مسلمانوں میں محبت پیار ہوتا ہے تو یہ چیز یہود و نصارہ کو انگریز کو پسند آتی ہے. انگریز تو لڑاتا ہے, انگریز لڑاتا ہے. اس لیے میں تمہاری خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے مدرسوں کے اندر مسائل کی تحقیق بے شک کرو, غور کرنا, مدرسوں میں مسائل کی تحقیق بے شک کرو, اکابر دیوبند کے اوپر پابند ہو جاؤ. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے, چاہے بریلویت کے ساتھ کیوں نہ ہو, اہل حدیث کیوں نہ ہو, دوسرے حضرات بھی ہیں مماتی جن کو کہتے ہو, سمجھے, تو مدارس کے اندر پوری تحقیق کرو, اکابر دیوبند پر اتباع کرو. لیکن خدا را عام جلسوں کے اندر ان کو چھیڑ کے جنگ نہ برپا کرو. تم نے آپس کے اندر جنگ برپا کی تو یہود و نصارہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے. وہ تو اسی طاق کے اندر ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں. مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ دریا کے اندر دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا, دو مچھلیاں, ایسے سمجھو ان کو بھی انگریز لڑا رہا ہے. سمجھو ان کو بھی کون لڑا رہا ہے؟ انگریز لڑا رہا ہے. انگریز لڑاتے ہیں, تو حوصلے کے اندر رہو. میں ادھر آنے سے پہلے وہاں بہاول پور کے اندر 2 دن پڑھایا, تو ایک آدمی میرے پاس آج انٹرویو لیتا ہوں. میں نے کہا جی آپ مماتیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو, اہل حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بریلیوں کے بارے میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بوجھ سے پوچھو کہ امریکہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, برطانیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, یہ پوچھو مجھ سے, اب یہ وقت ہے پوچھنے کا. ڈانٹ دیا اس کو میں, زبردست ڈانٹ دیا. بلو اخبار میں میری طرف سے آ جاتا کہ لڑائی بڑائی کی بات, اب میرے عزیز وقت نہیں ہے. یہ گھر کو آگ لگ جائے تو آپ پاک پانی تلاش کرتے رہیں گے یا پلیت ڈال کے بجھا دیں گے؟ ہاں پلیت پانی کا گھڑا ہے آپ کا, وہ نہیں, یہ نہیں ڈالنا بجھانے کے لیے, پاک پانی تلاش کرو. آپ پاک پانی تلاش کرو گے اتنے تک گھر جل جائے گا. کوئی پلیت ہے کوئی پاک ہے, ہمارے گھر کو آگ لگی, آگ بجھانی. لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا میں, یہ میرا اپنا شعر ہے. لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا میں, لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غمخار من. ہمارا تو غمخار بھی کوئی نہیں ملتا. لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غمخار من. کیا سناؤں داستان غم علم میں یار من, دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں اغیار من. دل میرا ہے پارا پارا شاد. یہ شعر آ چکے ہیں حاجی صاحب کتاب میں, ہیں یہ میرے شعر, یہ میرے درد دل ہیں اور کتاب میں آ چکے ہیں. خیال کرو, وقت کی نزاکت کا احساس کرو. فرمایا جی اچھا وہ اوس و خزرج جو آپس میں محبوب بن گئے نا, تو یہ چیز کن کو پسند نہیں تھی؟ وہ کن کو؟ یہودیوں کو پسند نہیں تھی. ایک یہودی بےمان تھا شماس بن قیس, اس نے ایک آدمی کو جا کے سکھایا کہ جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہوں نا وہاں پرانے اشعار سناؤ. وہ جنگ بواس کے اشعار پڑھتے تھے نا ایک دوسرے کے خلاف, تو پرانے اشعار سناؤ ایک دوسرے کے خلاف جو پڑھتے تھے. اس نے جا کے پرانے اشعار سنائے, تو پرانے اشعار میں تو ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے یا نہیں, وہ جب جنگ کرتے تھے. وہ شعر سنائے تو بھڑک اٹھی ان کی بات, ہاں یہ گالی ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر سے. وہ آپس میں مکہ بازی ڈنڈے شروع ہوئے, تو حضرت کو پتہ چلا, میرے حضرت تشریف لے گئے اور آپ کیا کرا دی؟ صلح کرا دی. دیکھو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تنبیہ مومنین ان تطیعوا, اگر کہا مانا تم نے ایک گروہ کا ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں کس کو؟ کتاب کو, تو یہ یہود و نصارہ, تو لوٹا دیں گے تم کو, نتیجہ لکھو, لوٹا دیں گے تم کو بعد ایمان تمہارے کے کافر, کافر بنا دیں. اور کیوں کر کفر کر سکتے ہو تم, حالانکہ تم لوگ ایسے ہو کہ پڑھی جا رہی ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں. ادھر ساتھ لکھو اسباب مانعہ عن الکفر, اسباب مانعہ عن الکفر, ایسے اسباب موجود ہیں جو کفر سے روک رہے ہیں, اسباب مانعہ عن الکفر. حالانکہ تم ایسے لوگ ہو کہ پڑھی جا رہی ہیں تمہارے پر اللہ کی آیتیں, تو اللہ کی آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں کفر سے روکتی ہیں یا نہیں؟ یہ نمبر ایک لکھو, وفیکم رسول. نمبر دو, یہ اسباب مانعہ عن الکفر ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. ومن یعتصم باللہ, اور جس شخص نے مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو, فقد ہدی الی صراط مستقیم, وہ ہدایت دیا گیا کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com